अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। असां अॼु पढ़ंदासीं सूरत मुदस्सिर, के सबब जे करे जो पंहिंजो हिन में सूरत में अल्लाह सुभान व तआला चए थो पहिरीं, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुदस्सिर قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پنهنجي کپڑن کي پاک ڪر وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۽ نجاست انکلینلینس کي پري ڪر وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرْ وغيرہ وغيرہ پر هي ڳالهيون اڳتي پڙهنداسون پنهنجي 56 آيتون آهن پنهنجي ۾ 31 آيت جيڪا آهي سا वॾी वरी अॼोके मौज़ू सां जंहिं नमूने सां असां ॾिसूं था उन सां वास्तो थी रखे ऐं उन जो ॻाल्हि शुरू थी थिए 27 आयत खां। वमा अज़ुबिल्लाह मिन शैतान अजीम, बिस्मिल्लाह, वमा अदराक मा सकर। सकर छा आहे? सकर सकर दौज़ख़ आहे, पर जेको साड़े यानी खल साड़े छॾे, अॻिते लफ़्ज़ ईंदो बशर जो, बशर बशर माना इंसान, बशर माना खल, खल जेका साड़ींदी, लवाहत बशर। मा सकर, सकर छा आहे? ला तुबकी वला तज़र, जेको न थो छॾे, न को बचाए, न को छॾे थो, यानी न को ज़िंदा माण्हू थो रहे, न को जीअरो थो रहे, न को मरे थो। अहिड़ी सूरत ख़्याल थी थी वञे जो न को मरे थो, न को जीए थो, पोइ हेठि मरंदो बि नेठि। लवाहत जेकॾहिं हिन तरी लवाहत बशर साड़े छॾींदो सॼी खल खे, खल जेका मथे साड़ी हले हा तिस अठ अशरा, हुन खे उणिवीह आहिनि, हाणे उणिवीह ख़ासन आहिनि जहनम जा, मतिलबु त इमीजिएट जेका माना आहे सा इहा आहे त इशारो आहे दोज़ख़ जे गार्ड्स जो, जेके वेठा हूंदा, जेके उणिवीह हूंदा। पर हाणे वमा जलना साबना इला मलाइकथनि, वाजलना इद्दत हुम इला फितना, इहो इद्दत नंबर जेको आहे सो फितनो, यानी हिकिड़ी परख, हिकिड़ो इम्तिहान, हिकिड़ो ट्रायल, हिकु टेम्पटेशन आहे, नंबर जेको आहे सो अजीब आहे। इन करे हाणे असां इन ॻाल्हि इन्हनि ॿिनि ॻाल्हियुनि जे लिहाज़ खां पाकाई रख, सियाब ऐं पंहिंजो कपिड़ो तन मन धन उनखे पाक रख, साफ़ रख, सुठो रख, छो जो हीअ बुछड़ाई जेका आहे सा ई फितनो आहे, जेका सकर वारी, ऐं हिन में उणिवीह बीठा आहिनि, ऐं इहे जेके आहिनि ख़तरनाक आहिनि। हाणे इन ॻाल्हि खे सम्झण लाइ सॼी सूरत असीं पढ़ंदासूं, पर हाणे इन जो मतिलबु इहो आहे त अॼु मक़सदु इहो आहे त अॼु कंहिं माण्हू मोकिली आहे ईरान फारसी पंहिंजा फारसी जे लफ़्ज़ में, त जेको कोरोना वायरस, कोरोना वायरस करे मुल्क मुझाए छॾियो आहे माण्हुनि, निजाल जो वॾो फितनो आहे, इहो इन जी ॻाल्हि जेका असां अलाह ताला करे छॾी आहे अॻु में ई 1400 साल अॻु में। इहो उणिवीह जो नंबर जेको कोविड था चवनि, 19 छॾी नथा, जहिड़ो इहो हिकिड़ो ऑनरेबल हुनजो नालो हुजे, हीअ बादशाह सलामत फलाणो फलाणो, हिज़ हाइनेस, हिज़ हाइनेस, हिज़ हाइनेस, हीअ वेठा चवनि रुगो, जेको बि ॻाल्हि करे थो कोविड 19 चए, भई ईअं चओ भई हीअ वबा आहे, ईअं चओ त हीअ वायरस आहे, न चए वायरस बि फलाणी 19। त हाणे कनि माण्हू त चयोसि भई 19 माना इहो यहूदियुनि जो लफ़्ज़ु आहे, त वाक़ई इहो लफ़्ज़ु तौरात में बि आहे। त हाणे इहो मतिलबु त असां वटि जेको हिते अॻिते ॻाल्हि ईंदी त जेके अहले किताब आहिनि उहे चवंदा त इहा ॻाल्हि बराबरि आहे, सम्झो त इहा ॻाल्हि हिन कुर सूरत मुदस्सिर में इहा ॻाल्हि बि आहे। पर असां चयूं मोमिन जेके आहिनि से मञींदा त इहा ॻाल्हि आहे, मोमिन जेको आहे सो। त हाणे छा थियो आहे जो वायरसूं अबाऊं त अॻु में बि थियनि थियूं पियूं, हलंदियूं रहंदियूं आहिनि। हज़रत आदम अलाम ॼाओ आहे त वेठो खंघे ऐं पंहिंजो साहु खणे ऐं फलाण बीमारियुनि, बीमारियूं सभई जेके आहिनि से इंसान ज़ाति सां आहिनि, जानवरनि सां बि आहिनि, पंहिंजे ॿूटनि सां बि आहिनि, प्लांटेशन सां बि, उनखे बि फंगस लॻे थियूं, उनखे बि बीमारियूं लॻनि थियूं वग़ैरह वग़ैरह, वायरस लॻनि थियूं उनखे, सभई बैक्टीरिया वक्टीरिया सभु असरु कनि था। पर असां वटि हीउ जेको ख़ासि ज़मानो आहे दिजाल जो फितनो आहे, जंहिंमें हिननि म्यूटेशन कई आहे हिन वायरस जी ऐं उनजो जीनो में फलाण लाइ छा कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु था कनि, उहे हिननि पधरा करे अॻिते करे हुनखे इंटेंसिफाई कयो आहे, हुनखे हुनजो दर्जो वधाए ऐं उहो पंहिंजे दुश्मन ते हणण जे लाइ इहो कयो अथऊं। हाणे हिननि जी पहिरीं इहो कॉपरेशन आहे हिननि जो इंग्लैंड मंझि ऐं पंहिंजो अमेरिका में, कैनेडा में ऐं पंहिंजो वुहान जेका लेबॉरेटरी आहे चाइना जी, इहे गॾिजी कमु कयो आहे चइनी ऐं पर ॿिया मुल्क बि हुन सां शामिलु हूंदा ऐं एग्ज़ाम इहे जेके ट्रायल्स वग़ैरह थियनि था, जेके तजुर्बा जेके कनि था, उहे सभई सॼी दुनिया में जीअं कनि था त उन्हनि जी जेके फार्मास्यूटिकल कंपनियूं आहिनि उहे कनि थियूं। त इन ॻाल्हि खे मदन रखी असां हिन सूरत खे पढ़ंदासूं त हिन मंझि ॻाल्हि जेका आहे से चारि वॾा बदमाश आहिनि धरती ते, त उहे आहिनि पंहिंजो हिकिड़ो फिरौन आहे, फिरौन जी ॻाल्हि हिन सूरत मुज़म्मिल ऐं सूरत मुदस्सर में बि थींदी ऐं पंहिंजो पर हज़ूर सलाहु आसलम जे ज़माने जी ॻाल्हि, यानी ईअं त चइजे त रसूल पाक सलाहु आसलम जेको क़ुरान आयो आहे उहो टिन्ही टाइम फ्रेम्स में कमु थो करे, यानी रसूल पाक सलाहु आसलम ज़माने सां बि तालुक़ु हो हुनजो ऐं हुनखां अॻु में जेके क़ौमूं हुयूं उन सां बि उहा ॻाल्हि साॻु लाॻू आहे ऐं क़यामत ताईं जेको ईंदड़ ज़मानो आहे अॼुकल्ह जो असांजो ज़मानो ऐं हिन खां पोइ जेको ज़मानो ईंदो उन सां सभिनी सां ई क़ुर शरीफ़ पाण चवे थो त इहे सभु असां ज़रब मिसाल ॾेई छॾिया आहिनि सॼी क़ुर मंझि, तंहिं करे असांजी ॻाल्हि जेका क़ुर में असां कई आहे त इहा न त रुॻो पास्ट सां वास्तो थी रखे या फ्यूचर सां वास्तो रखे थी, असांजे ज़माने सां वास्तो रखे थी, टिन्ही टाइम फ्रेम्स में जेको आहे सो हिन जो तालुक़ु आहे। हाणे हिन जो मिसाल इहो त हर शइ जो अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो बार बार सूरत ख़ुशूसन सूरत बनी साहिल ऐं सूरत काफ़ मज त असां मिसाल क़ुर शरीफ़ में हर मिसाल ॾिनो आहे, सूरत सभा में असां सभु मिसाल ॾिना आहिनि। पोइ जे यहूदी जेको आहे उन पुछियो कंहिं मुस्लमान मोमिन खां त भला तव्हांजो क़ुर दावा थो करे त सभु कंहिं ॻाल्हि जी ॻाल्हि आहे, सभु कंहिं शइ जो मिसाल आहे अलाह ताला वटि क़ुर में ॾिनो, सो हाणे तव्हां मुंहिंजे ॾाढीअ जो मिसाल आहे हिन में हुनजी ॾाढी हुई ॿुछी, सो हुन चयो त हा तुंहिंजी ॾाढीअ जी बि मिसाल आहे त जेका ज़मीन जेका भली हूंदी भल त तईअ वतन त उन में सुठो भल सलो ॼमंदो ऐं जेका ख़बीसत हूंदी पंहिंजो धरती त उन ते बुछड़ो सलो ॼमंदो ख़राबु ॼमंदो, यानी ॿुछी ॾाढी थींदी तुंहिंजी। तंहिं करे इहा ॻाल्हि जेको हर ॻाल्हि सां वास्तो रखे थी त हिन कोरोना वायरस सां छो न रखंदी। हाणे हिन खां अॻु में के माण्हू आहिनि वीचारा जेके चवनि था बाबा असां क़ुर शरीफ़ में ॾिठोसीं त हीअ आयत आहे कि असां ख़्वाब में ॾिठोसीं रसूल पाक सलाहु आसलम कि फलाणो माण्हू असांखे चए थो त हीअ आयत पढ़ो या हीअ सूरत पढ़ो या हीअ पढ़ो, इहे सभु ॻाल्हियूं सभु सचियूं आहिनि हिकु पंहिंजे लिहाज़ खां जो सॼो क़ुर जेको आहे तंहिंजे अलाह ताला शफ़ा जो बाहिस बनायो आहे, वनज़ल मिल क़ुरान मां उहो शफ़ाऊं रहमत लिल्मोमिनीन, त हीअ शफ़ा आहे। पोइ जंहिं बि नमूने सां माण्हू पाण खे पंहिंजे लाइ मौत बरहक़ आहे, बिलाख़िर माण्हूअ खे सभु कंहिंखे मरणो आहे, अंबिया सगुरा गुज़ारे विया हलियासीं भई सभु बादशाह हुआ केॾा वॾा बि ऐं केॾा बि नंढा बि फ़क़ीर बि गदा बि केरु बि जेको आहे सो रहंदो कोन को, पर पोइ बीमारियूं खां माण्हू अलाह ताला पनाह रखे थो, हर दवा हर बीमारी जी जो इलाजु आहे लिहाज़ खां हिकिड़ो चइजे कुल दाइन दवा न हदीस शरीफ़ मज़ो आहे या सुठो मतिलबु कॉल आहे या छा जेको बि त पोइ हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि। त हाणे इन लिहाज़ खां असीं पढ़ूं था क़ुर शरीफ़ में त हिन जी सूरत मुदस्सर खे हिन में छा आहे त जेके इम्पोर्टेंट माण्हू आहिनि वलीद बिन मुग़ैरा आहे जेको अलाह ताला फ़रमाए थो ज़रनी वमन वमन ख़लक़त वहीदन छॾे ॾे तव्हां हुन सां पाणी थो बिचां, हुनजो ई जेको वलीद बिन मुग़ैरा हिकिड़ो इहो ख़ासि माण्हू आहे, ॿियो ख़ासि माण्हू अबू जहल ऐं अबू लहब उन ज़माने जा रसूल पाक सलाहु जा, हिकिड़ो फिरौन आहे यानी ज़माने जा फिरौन जेको आहे सो अबू जहल ऐं अबू लहब ऐं पंहिंजो कारून जेको आहे सो इन ज़माने जो यानी हज़रत मोहम्मद करीम सलाहु ज़माने जो ई पंहिंजो वलीद बिन मुग़ैरा मखज़ूमी जेको या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया माण्हू असांजे ज़माने में बि साॻिया बदमाश आहिनि धरती ते फसाद करण वारा जेको सॼी दुनिया खे हिकिड़ो हलाए पियो जेको अमेरिका जो मोतबर थियो वेठो आहे ऐं ॿियो हाणे चाइना जो उभरियो आहे ऐं जेको पुतीन जेको आहे यू एस एस आर हीअ टई ताक़तूं जेके आहिनि हींअर गुडमट लॻियूं पिया आहिनि हिक ॿिए सां विढ़नि पियूं, पर इहो सुठो आहे जो हाणे इहे ॿ ताक़तूं आल्टरनेट थियूं आहिनि अमेरिका खे बूथ मुंह में झलियो वेठियूं आहिनि, न त जेके हिनखे 20 साल 25 साल जेके हिनखे हथु अची विया हुआ अकेले त मुस्लमाननि जी हणी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी अथसि छॾी हुआ ईअं हिन ज़माने में, पर हाणे हुन ॿिन्हिनि ॿिन्ही ताक़तुनि वरी हुनजो हथु रोकियो आहे, हर हिकु ॻाल्हि ते हुनखे रोकींदा। त हाणे इन्हनि सभिनी जो ॼण हिन में ज़िक्र आहे। त अलाह फलसा फरमाए थो हिन सूरत सां इन नुक़्ते नज़र खां असीं हिन सूरत खे ॾिसणु चाहियूं था त उन माण्हू जेको फ़ारसी में लिखियो आहे उहो बि सॼो त भई हिन बीमारी जो जो नालो बि हिन में आहे, इहो 19 नालो अथसि, जेको बि कोरोना कोरोना कोरोना उहो बि आयसि, त पंहिंजो हीउ छो थियो आहे जो हीअ बुछड़ाई जेका कई अथऊं उन जे करे, ऐं पंहिंजो हिनजो इलाजु कहिड़ो आहे, जो पाक रहण जी ॻाल्हि आहे, शुकुरु करण जी ॻाल्हि आहे, सजदे करण जी ॻाल्हि आहे, हिन में जो माण्हू अलाह ताला ॾांहुं रुजू थींदो त अलाह ताला पाण ई उनखे हटाईंदो। हीअ नेचुरल हिकिड़ो प्रोसेस थिए थो वायरस जो वग़ैरह जो वग़ैरह जो, पर हीअ म्यूटेशन कई अथऊं हथ सां, हथ सां पंहिंजी ॿेड़ी पाणी ॿोड़ी ॿोड़ी अथऊं। त इन करे हीअ हिन में 58 आयतूं आहे न, उनखे पढ़िबो, पर इन ख़ासि जॻहियुनि ते उनखे इहो मूं हुनजो इन ते तवजो कबो। या अयूहल औज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अयूहल मुदस्सिर, ए चादर वेड़ींदड़, दस्सर दस्सर दस्सर उनी रसूल पाक सासम पंहिंजे हज़रत बीबी ख़दीजा रज़ी अल्ला ताला खे चयो, दस्सर उनी दस्सर उनी ज़म्मिल उनी ज़म्मिल उनी या अयूहल मुज़म्मिल। त उते वियो जॾहिं इहो वाक़ियो थियो जेको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खे ॾिठईं, या जेको बि इक़रा बिस्मु रब्बी वारो, इन खां पोइ जी ॻाल्हि आहे त या अयूहल मुदस्सिर क़ुम, चओ उथ, फ़ानज़िर, माण्हुनि खे वॉर्निंग ॾे, डेजार माण्हुनि खे, वरबक फ़क़ब अलाह ताला जी तकबीर बयानु कर, अलाह ताला की वॾाई बयानु कर, अलाह ताला खे वॾो कर, यानी पुतीन ऐं चाइना ऐं नालो अलाए छा आहे निभागे जो सौभाग्य जो, पंहिंजो चाइना ऐं पंहिंजो ट्रंप बुश ऐं ब्लेयर ई वॾो वॾाई कई अथऊं धरती ते, इन फिरौन अला फिलहाल धरती ते वॾाई कई आहे बेशक फिरौन, ऐं पंहिंजो रसूल पाक सलाम जे ज़माने में अबू जहल में अबू लहब ऐं वलीद बिन वग़ैरह ऐं ॿियनि जेको आहे सो वॾी हठ ऐं वॾाई कई आहे। तंहिं करे क़ुम, उथ, फ़ानज़िर, डिॼारनि खे, रबक फ़क़ब्र, अलाह ताला खे वॾो कर। हीअ वॾा जेके थिया आहिनि पाणी पंहिंजे हथ सां असीं वॾा आहियूं, ब्रिटिश इम्पायर फ्रांस उन सां गॾु, उन सां पंहिंजो अमेरिका उन सां गॾु, ऐं हिन पासे वरी आल्टरनेट जेके फोर्सिस हाणे पैदा थियूं आहिनि ॿ कुवतूं, चाइना ऐं रूस जूं, इहे सभई पाण खे वॾाई कई अथऊं। ऐं असां वटि जेके पंहिंजा प्रेसिडेंट ऐं पंहिंजो कमांडर ऐं मिलिट्री जा ऐं फल सी एस ऑफिसर ऐं फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा जेके फिरौन ऐं फिरौन जो औलाद ऐं कारून ऐं कारून जो औलाद जेको आहे सो वेठो आहे, त हिन वॾी धरती खे तपाए ॾिनो आहे। फरबक फ़क़बर व सियाबक फ़तहिर, कपिड़े खे पाक रख पहिरीं। हिन मामले में असां खयो सुरमारीअ जे मारवीअ खे ऐं पंहिंजो उन ज़माने में बेनज़ीर हुई वीचारी, साईं ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहिबु जेको आहे सो सॾायो हो त औरत जो मक़ाम शाह जे नज़र में, त पोइ असां वरी उन ॻाल्हि खे खयोसीं त मारवी जेका आहे सा चए थी त पंहिंजे खथीअ खे पाक कर, खथी खे ख़राबु न कर, खथी जेका आहे पंहिंजी पाक रख। त सियाब कफ़तहिर जी माना इहा आहे त पंहिंजे पाक पंहिंजे लिबास खे, पंहिंजे जिस्म खे, पंहिंजे रूह खे, पंहिंजे दिमाग़ खे, पंहिंजे जिस्म खे, पंहिंजे अक़ल खे, पंहिंजे माइंड खे, पंहिंजे साइक खे, पंहिंजे साइकोलॉजी खे, जेको बि उनखे माण्हू पाक रखंदो त इन बीमारियुनि खां माण्हू आज़ादु रहंदो। जेकॾहिं न त हिन में मुबतला थींदो निजासत में ऐं बुछड़ाई में ऐं पलीताई में ऐं नापाकाई में ऐं हराम खाईंदो ऐं सूअर खाईंदो ऐं बुछड़ियूं बुछड़ियूं शयूं खाईंदो ऐं ज़हन तरह सां मुरीद हूंदो दज़ाल जे पोइलॻनि जो, दज़ाल जे पोयां शैताननि जो, त पोइ उन सां जेका इहा बीमारी जेका असां वठ कंदी। त इन करे बसि सियाबक फ़तहिर व रुज़ फ़हजुर, हीअ जेका निजासत आहे सॼी इहा निजासत आहे, यानी हिकिड़ी फिज़िकल निजासत आहे, हिकिड़ी मेंटल, हिकिड़ी स्पिरिचुअल, हे जेके बि निजासतूं बुछड़ायूं आहिनि रिज़ आहिनि, इन्हनि खां कीअं परे थी, इनखे परे कर। रिज़ बुछड़ा माण्हू जेके उन खां परे रह, बुछड़ियूं शयूं जेके आहिनि खाइण पीअण जूं बुछड़ियूं शयूं जेके अलाह ताला जिन खे हराम करार ॾिनो आहे, उहे अलाह हराम आहिनि त हराम आहिनि, शराब हराम आहे, सूअर हराम आहे, त सिगरेट ॿिया ही हू जेके मुछड़ियूं जेके इंसान जी सिहत खे ख़राबु कनि शयूं हुनखे माण्हू परे रहे। सुठियूं शयूं पाक शयूं जिन जो अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे क़ुरान में, जेके फ्रूट आहिनि, जेके मच्छी आहे, जेको गोश्त आहे, जेको खीर आहे, जेको हनी आहे, जेको मेवा आहिनि, जेके नखल आहे, ज़ैतून आहे, को फलाणा आहे, इहे जेके बि जंहिंजा ज़िक्र सूरत नहल में ख़ुशूसनि ऐं ॿियनि जॻहियुनि ते जेके कया आहिनि रब पाक, उन्हनि खे तूं अख़्तियार कर, उन्हनि खे वठु, उन्हनि खे खा पी ऐं बुछड़ियुनि शयुनि खां परे रह। वरिज़ फहजुर, तोखे हिन मुंहिंजा फ़ाइदो थींदो। कोविड बेविड जेके आहे 19 में थियनि, उहा सभु उन किथे तो असरु न कंदी। फितने इन तूं न पवंदी दिजाल जे फितने में, जेके पंहिंजे दिमाग़ खे, ज़हन खे, पंहिंजे स्प्रिट खे, रूह खे पाक रखंदे, कपिड़े खे, लबास खे, हथनि खे, मुंहं खे, बूथ खे, वात खे, वज़ू सां, निमाज़ सां, तकबीर सां, तस्बीह सां, तहलील सां जेकॾहिं पाक रखंदे त तूं इन ॻाल्हि खां परे रहंदे। रब पाक तो ते रहम कंदो, तो ते फज़ल कंदो। वरुज सफ़ा जुर वला तम नुन तकसर, तस तस तकसर, ऐं पंहिंजो तूं को अहिड़ो थोरो न कर जंहिंजी तमन्ना तूं करीं त पंहिंजो मूंखे घणो मिले। यानी हीअ सभु को हींअर जेको गिरह बि मुंहिंजे लॻो पियो आहे, सभु को वठ पुॼ लुठ फुर में, मार फुर में लॻो पियो आहे। मुंहिंजो बिज़नेस वधे, मुंहिंजो घरु वधे, मुंहिंजो दौलत वधे, मुंहिंजी पैसो ॾोकड़ वधे, मुंहिंजो माल वधे, मुंहिंजी फलाणी शइ वधे, तस त उन जी तमन्ना न कर। ऐं जेके कंहिं ते थोरो अहसान करींदो त अलाह ताला खां उहो तूं घुर, ऐं इंसान खां न घुर तूं। भला त तम नुन तक्स तक्स तक्सर भले रब खां फसबिर, ऐं रब जे ॻाल्हि ते पंहिंजे रब लाइ पोइ सब्र कर। यानी पंहिंजो पाण वटि रही जो हुकूमत चए थी भई वेठा हुजो घर में, हरू भरू निकिरण जी ज़रूरत कोन्हे। जो खगियूं हणंदा वरितो, पंहिंजो हींगूं ॾींदा वरितो गॾा वांगुरु, जिते किथे घुमंदा फिरंदा त ज़रूरी जेकॾहिं कमु आहे तव्हांखे त ज़रूरी कम सां वञो। बाक़ी छाजे लाइ उहे त बाज़ारनि में घुमंदा हिन पासे हुन पासे, जिते इहे बुछड़ायूं लॻियूं पियूं आहिनि। भला भले रब खां फसबिर, अलाह ताला जे तरफ़ जे लाइ तूं सब्रु कर। फैज़ा नुक़रफ़िनाकूर, पोइ जंहिं फूकियो वेंदो, हाणे आख़िरत ॾांहुं इशारो आहे, पर हिन ॻाल्हि सां बि, हिन ज़माने जी ॻाल्हि सां बि, असांजे हिन सिचुएशन सां बि जेको आहे सो हिनखे इंटरप्रेट करे सघिजे थो। तावीलात जेको आहे सो पंहिंजे ज़माने जे माना मुजिबि असांखे हुकुम कोन्हे तावीलात करण जो, पर इशारात जेके आहिनि से लॻाए सघिबो आहे। असांजे ज़माने सां वास्तो कढी थी आहे। वेदा नौकरफ़िनाकूर, पोइ जंहिं फूकियो वेंदो, फूकियो मां जीअं ऐलान थी वञे हलियो, बाबा घर में वेठा हुजो त घर वेठा हुजो, चला था पोइ निकिरो हिन पासे हुन पासे हरू भरू, बाबा सभु फलाणी थी वई आहे, लॉकडाउन थी वियो आहे, ऐं पंहिंजो लेवल फलाणी टीरी मटीरी, त पोइ तव्हां निकिरो कोन को ॿाहिरि, छा त निकिरो। फज़ा लिख इहो मुआज़िन योमन आसीर, इहो ॾुखियो ॾींहुं त आहे बराबरि, ॿाहिरि वेहण घर में कंहिंखे सुखु अचे कोन थो। सभु को ॿाहिरि तव्हां फतखां सतखां ॿाहिरि निकिरां, हेॾां होॾां थियां, हीअं हूअं थियां, माण्हू सां कचहरियूं करियां, बुछड़ायूं फैलायां, पर पोइ माण्हू सब्र करे पंहिंजे घर में वेह, छा थो घुमंदो अथई। हाणे हीअ माना असुल आहे कोन्हे जेका रसूल पाक ते लथी आहे, पर मतिलबु त हिन पासे जॾहिं कंहिं ॻाल्हि सां मिलाए बि ॻाल्हि खे त पोइ इशारा थी इन जो मतिलबु त हिकिड़ो लेवल आहे जेको असांखे अक़ाइद करियूं। असां जेका हिन ज़माने सां कहिड़ी कीअं लागू आहे, हर हिकु लफ़्ज़ क़ुर जो जेको आहे सो असां सां लागू आहे, त इहो थींदो ईअं। फ़ज़ा लिख योमन योमन आसीर, क़यामत जो ॾींहुं जेको आहे जिते हिसाबु किताबु थींदो उहो बि ॾुखियो आहे, पर हीउ जेको असांजे लाइ ॾुखियो आहे, कोविड में वेठा आहियूं, पतकूं सतकूं घर में वेठा, रुगो कुकड़ वेठा घर जा मारियूं। अल काफ़िरीन ग़ैर यसीर, ख़ुशूसनि जेके काफ़िर आहिनि चवंदासीं भॼूं ई भॼूं, असीं वञूं शराब खाने में, असीं वञूं सूअर खाऊं, असीं पिज़ा खाऊं, असीं फलाण किंग बर्गर पियूं, असीं खाऊं फलाणो ठीकु कयूं, त इहे सभई ॻाल्हियूं हुननि खे जेको आहे ॾाढो ॾुखियो। ग़ैर यसीर, अणसोखो, सोखो बि कोन्हे बि सोखे जे बिल्कुलु उबतड़, यानी ग़ैर सुखियो, ग़ैर सोखो, अणसोखो, ग़ैर यसीर, काफ़िरीन, काफ़िरनि जे लाइ मोमिन वेठो हुजे घर में तोखे छा आहे भई, वेठो हुजे पंहिंजो निमाज़ वेठो पढ़ निमाज़ हुकुम अलाह तयो छा फतकी सतकी वठी वेठो हुजे घर में। ग़लति काफ़िरीन ग़ैर काफ़िरनि ते वधीक सख़्तु आहे। मुस्लिम मोमिन चवंदो ठीकु आहे भई मूंखे सब्रु आहे, ऐं वेठो आहियां घर में, हाणे जॾहिं मूंखे हुकूमत चए थी ॿाहिरि न निकिर, जॾहिं वबा जी ॻाल्हि बि आहे, ख़तरो आहे, उज़ुर असां वटि आहे, पोइ निमाज़ अॼु जुमे जो बि ॾींहुं आहे अलहमदिल्ला, पर हाणे केरु पढ़ंदो जुमे जी निमाज़ पढ़ंदासूं अलाए, पंहिंजो ॿ टे ॼणा गॾु थियासीं त खणी पढ़ंदासीं जुमो हिकिड़ो ख़्याली या हालात हलाक हुकुम आहे चालीह हुजनि पंजवीह हुजनि टे हुजनि फलाणा हुजनि एतिरा हुजनि पाण जेकॾहिं माण्हू नाश्तो निकिरी सघे घर में त पोइ माण्हू पाण ई पढ़ अॼु बि जुमो आहे पंहिंजो वीह तारीख़ लाइ कहिड़ी हलल काफ़ी न ग़ैर यसीर काफ़रनि ते वधीक सख़्तु आहियो छो जो चवंदासीं त निकिरूं ई निकिरूं वञूं ई वञूं ज़रनी अलाह सुभाणे ताला चए थो ज़रनी वमन ख़लक थो वाइदन छॾे ॾे मूंखे ऐं पाणी थो बिचाइन ट्रंप खे पाणी थो बिचां बुश ऐं ब्लेयर खे पाणी थो बिचाइन विणसा खे पुतीन खे इनखे उनखे तूं छॾे ॾे मूंखे हिते जो वही जो वलीद वग़ैरह खे ऐं पाणी थो मखज़ूमी खे बिचां अबू लहब खे ऐं पाणी बबू जहल खे ऐं पाणी थो बिचां ज़रनी मूंखे छॾे ॾे ज़रनी वमन ख़लक थो वाइदन जेके मूं हिकिड़ो करे पैदा कयो आहे पर जॾहिं माण्हू सभु को पैदा थिए थो हिकिड़ो अकेलो अकेलो पोइ वरी पंहिंजे पोयां लश्कर गॾु कंदो थो वठे वजालति लहू मालम ममदूदन माल घणी ॾिनो आहे ट्रंप खे घणो ई ॾिनो आहे अमेरिका खे घणो ॾिनो आहे चाइना खे घणो ॾिनो आहे पुतिन खे पर चवनि था न असांखे अञा बि खपे वजालति लहू मालम ममदूदन तमामु माल घणो ममदूद छोलियूं पियो ॾिए माल उन वटि खुटो आहे वरी चवंदा असांखे ॿिया सभु रिसोर्सिस खपनि जेके ग़रीब मुल्क आहिनि उनखां पूरे सभु रिसोर्सिस पाकिस्तान जा रिसोर्सिस सीरिया जा इराक जा हुन जा पंहिंजो सऊदी जा सभु रिसोर्स असां वटि हुजनि असीं गैसनि ते पाइपनि ते पंहिंजे छा चइबो आहे पेट्रोलनि ते हिननि ते हुन ते सभु कब्ज़ा मिनरल्स ते असांजा कब्ज़ा हुजनि ऐं असीं जेको आहे सो मोहतबर आहियूं वॾा जालत लहू मालम ममदूदन व बनी न शहूदन असां पुटंदा अथनि उनखे घणेई जझा ऐं लश्कर न अथऊं हुन असांखे हथ लहू तमहीदा ऐं वधायो अथऊं हुनखे पूरी तरह हर क़िस्म सां हुननि जो सुठो सुखियो सताबियो रखियो अथऊं अमेरिका खुटियो आहे भेण सां हाणे जेको आहे वेठो बुछायूं करे सॼी धरती ते आधार पकिड़े हिन जेतिरो जो शाहूकार हुनखे कयो अथऊं ओतिरो बुछड़ाई धरती ते हिन कई आहे उहो महत लहू तमहीदन सुम यथमा अन अज़ीद अञा बि तमा करे थो मुंहिंजो माल दौलत वधे मुंहिंजो पैसो ॾोकर अञा बि वधे कल्ला ईअं हरगज़ न थींदो जीअं हिननि सोचियो आहे जीअं ट्रंप ब्लेयर ऐं बुश सोचियो आहे जीअं इहो ब्रिटिश ऐं फ्रांस इहे टई मुल्कनि जा नाला वठां थो छो जो ॿिया पोइ वीचारा ॿियनि जे पोयां मिड़ी पोइ अॻियां पोयां पिया हलनि ऐं फत कनि सत कनि जेको ऑस्ट्रेलिया आहे उहो बि वॾो बदमाश आहे ऐं वॾो रेसिस्ट मिण सां आहे पर पंहिंजो जीअं वणेसि तीअं पर उहो बि उन्हनि ॿिनि जे पोयां ऐं पोइ ॿिया बि जेके मुल्क यूरोपियन जा हेॾां होॾां से सभई हाणे यूरोप अलाह ताला ॾठो आहे इहो ई जेको छा चइबो आहे यूरोपियन यूनियन जेका आहे हिनखे ब्रेक्सिट ऐं फलाण फलाण थी वियो आहे पर इहे सभई ॻाल्हियूं अलाह ताला हाणे ॾाहे पियो उहो बनी न शहूदन व महत लहू तमहीदन सम यत्मान अन अज़ीद तबाह कनि था त असांखे वधीक कल्ला इन हू कान ले आया थी न अनीदा बेशक इहे सभई असांजे आयतुनि सां ज़िद करण वारा असांजे आयतुनि खे झुठलाइण वारा कूड़ो करण वारा असांजे नबीअ खे असांजे मोहम्मद करीम सलाहु आसम जी इंसल्ट करण वारा इहे माण्हू हिननि मां कहिड़ो मुल्क आहे जंहिंजी चङाई जेका असां धरती ते हुजे जंहिं मोहम्मद करीम सलाहु आसम जे ख़िलाफ़ु जेका सां चङाई पुछड़ाई न कई हुजे इहे सभई मुल्क जेके आहिनि मुलविस आहे जेके जेको बुछड़ाई करे थो रसूल पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु हुनखे ई वॾा वॾा दर्जा था ॾियनि नाइट था कनि सर था कराइनि ऐं अहिड़े क़िस्म जा माण्हू कल्ला इन हू कान ले आया थिना अनीदा स और हिकु हू सऊद आहे असां अहिड़ो कमु कंदासूं जो साह जेको मुंझंदुनि ऐं जहिड़ो ॼण मथे चढ़ंदा हुजनि पंहिंजो हवा में जीअं चढ़बो आहे पंहिंजे हुन मंझि त जबल ते चढ़जे जहिड़े नमूने सां सर हिकु हू सऊद आहे जो चाढ़ींदुसि हुनखे उभे जबल ते इन हू फ़क़र व क़दर बेशक प्लैनिंग कई रिथ कई फ़क़त फ़क़ुतल कई फ़क़दर कहिड़े नमूने सां हिन प्लैनिंग कई कहिड़े नमूने सां कंस्पिरेसी कई रसूल पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु हेतिरा मुल्क वीह मुल्क मुस्लमाननि जा बर्बादु करे छॾियऊं सद्दाम खे मारे छॾियऊं भुट्टे खे मारे छॾियऊं पंहिंजे हिनखे जेको इंडोनेशिया जो हुयो चास नालो हुनखे मारे छॾियऊं हुनखे फलाणे खे मारे छॾियऊं लिबिया वारे गद्दाफ़ी खे मारे छॾियऊं हीअ मुर्सी खे मारे छॾियऊं इजिप्ट में कल्ला कुतिल हिन हू फ़क़र व क़दर फ़क़ुतिल कई फ़क़दर केॾी न सख़्तु कंस्पिरेसी कयूं कहिड़े न कहिड़ी ॻाल्हि सुम कुतिल कैफ़ क़दर टे दफ़ा सुम्ह कुथियल कैफ कदर सुम्ह नज़र पोइ तवजो कयो ॾिठाई सुम्ह अबस बसर हर हिकु जेको आहे सोचे थो ऐं छा करियां इस्लाम जे ख़िलाफ़ु छा करियां माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु छा करियां सॼी दुनिया जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु छा करियां सुम्ह अबस उहो बसर सुम्ह कुत सुम्ह अबस पोइ घुंड विधाई पंहिंजे बूथ में ऐं बुछड़ो कयईं बूथ पंहिंजो सुम्ह अदबर वस्तकबर पोइ पुठीरो थियो ऐं आख़िर खयईं फ़क़ाल पोइ चयईं इन हाज़ा इला सहरोई यूसर त हीउ न आहे रुगो जादू आहे जो हलियो थो अचे हिन हमेशह खां ई नबी पाक सलाहु जो हीअ तौरात ई इंजील सभई कूड़ा आहिनि हुनजे ख़्याल मंझि माज़ल्ला सोसिल ऐं हाज़ा इला सहरोई यूसर जादू आहे मुतवातर जेको इस्तमरार जेको हलंदो थो अचे पुराणे ज़माने खां वठी आदम ऐं नूह ऐं इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा अल इस्लाम खां उहो साॻियो जेको आहे जादू आहे मोहम्मद करीम सलाह सां आंदो आहे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु आहे काफ़रनि जो इस्लाम जे ख़िलाफ़ु अॼु बि ऐं रसूल पाक साहिब जे ज़माने में बि हो इन हाज़ा इला क़ौलुल बशर आहिनि बशर जी लफ़्ज़ हिते माना इंसानु अॻिते बशर जो लफ़्ज़ ईंदो बशर माना खल उहा खल बि जेका असां हींअर जेका सड़े थी खल जेका हिन ते असरु थिए थो हिन जे खल जे थ्रू जेको आहे सो पहुचे थो तव्हांजो इहो जेको वायरस वग़ैरह इन हाज़ा इला क़ौलुल बशर सउसलीह सकर असीं सिगो ई हुनखे बुछड़ा उछलींदासीं सकर मंझि अहिड़े सिचुएशन में जो सड़ी सड़ंदे संस खल वमा अदराक मा सकर छा तोखे अहसासु आहे ख़बर आहे दरक इंदराक आहे त सकर छा आहे ला तुबकी वला तज़र उहो अहिड़ो आहे सभु सिचुएशन माण्हू जो जहनम जी बाहि जी सड़ में सड़ण जो जंहिंमें न को जहिड़ो हूंदो न को मरंदो न को मरंदो हूंदो न को जहिड़ो हूंदो लवाहतु लिल बशर बशर जेका खल आहे उहा साड़ण वारी खल खल खे साड़ण वारो आहे हिते बशर हुन सूरत आयत नंबर पंजवीह में बशर इंसानु आहे माण्हू आहे हीउ बशर जेको उणटीह आयत मंझि लवाहतु लिल बशर हीउ खल आहे साड़ींदड़ आहे माण्हू जी खल खे खल खे अलाइहा तिस अत अछा हाणे अचे थो लफ़्ज़ जेको आहे जंहिंजो तिस अत या उणिवीह जेको रखियो अथऊं जो हाणे पाणी रखियो अथऊं असां त कोन महिनत कई अथऊं त हरूभरू वेठा उणिवीह उणिवीह करियो उणिवीह उणिवीह करियो उणिवीह उणिवीह छा वेठा कयो कहिड़ो तव्हांखे आहे पोइ चवनि इहो तौरात में आयल आहे फलाणे हंधि आहे फलाणे हंधि आहे त पोइ आहे त पोइ वट वारो कयो पोइ असां क़ुर शरीफ़ में बि आहे ॻाल्हि आहे ॻाल्हि अलाइहा तिस अत अशर हिन जहनम खे उणिवीह ख़ासिन आहिनि ऐं हिन कोरोना वायरस जो नालो उणिवीह रखियो अथऊं पाण ई असां कोन चयो अथनि महिनत कई अथनि त इहो रखो नालो त हाणे ॿियो छा थींदो छा वमा जलना असाब नार हीअ जेके दज़ख़ वारा माण्हू आहिनि दज़ाली माण्हू आहिनि जंहिंजो फितरु सॼो पखेड़ियो आहे वमा जलना असाब नार इला मलाइकतनि हिन ते असां उणिवीह मलाइक बीहारिया आहिनि उणिवीह जेके आहिनि से उन ते बीठा आहिनि वमा जलना इद्दत हुम इला फितनत लिलज़ीना कफ़रू काफ़रनि जे लाइ इहो हिकिड़ो फितनू आहे इहो अदद जेको आहे उणिवीह वारो सो अलाह ताला चए थो त इहो उणिवीह जो अदद जेको आहे सो काफ़रनि जे लाइ फितने जो बाहिसु आहे काफ़र जेके आहिनि उन लाइ फितने जो बाहि छो जो इहो लफ़्ज़ु उणिवीह जो जेको आहे सो तौरात में बि आहे पाण ॻोल्हींदुसि त उहो कहिड़े हंधि आहे उहो आउं तव्हांखे ॿुधायांसि लिलज़ीना कफ़रू यस्तैक न लदीन उतुल किताब इन जे लाइ त जीअं जेके अहले किताब आहिनि यानी तौरात ऐं इंजील वारा जेके आहिनि उन्हनि खे यकीन अचे इन ॻाल्हि जो त हीअ ॻाल्हि सची आहे यानी तौरात ऐं इंजील में इन उणिवीह जो ज़िक्रु आहे अलाह ताला ॻाल्हि कई आहे यस्तैक न लदीन उतुल किताब वई यज़दाद लदीन आमनू ईमाननि ऐं मीमान वारा जेके मोमिन आहिनि मुस्लमान आहिनि उन्हनि जो ईमान इन ॻाल्हि ते पाण वधे जेका इहा वबा पखिड़ी आहे त मोमिन जो पाण ईमान वधंदो त हीअ ॻाल्हि जेका असां अलाह ताला जे हथ में आहे ऐं हिननि जेका बि उछ पखेड़ी छॾी आहे या पाणी पाण खे हाणे ॿारनि जे लाइ त पाक पाणी हिननि खे मुबतला कंदो भला इहो ई हिकु मकरो सही आहे इला बि अली इहो पाणी सदन बूथ में लॻंदो ऐं रब पाक जेको आहे सो ईअं कंदो इहो अलाह मोमिननि जो ईमान पाण में वधंदो लदीन आमनू ईमाननि वलायरताब लदीन उतुल किताब अल मोमिनून ऐं जेके मोमिन आहिनि ऐं ईमान वारा जेके अहली किताब आहिनि उहे इन ॻाल्हि तां मुड़ंदा कोन को हिनखे जीअं वला इहे जिन खे मिलियो किताबु यज़दाद किथां वियो यरताब न शक में न पवनि में शर्त इहो अलाह यरताब हुन में न को मोमिन पवंदा ई मनी मुस्लमान ऐं न को यहूद नसारा जेके तौरात ऐं इंजील जा साहिब आहिनि जेके जो तौरात इंजील ॼाणनि था उहे इन में शक में शक नथा कनि हिन ॻाल्हि में त हीअ उणिवीह जी ॻाल्हि बराबरि आहे अला यरताब अलदीन उतल किताब वल मोमिनून वल यकूल अलदीन फी कुलूब मरदुन वल काफ़िरून माज़ा अराद अलाह बिहाज़ा मसला जेके काफ़िर आहिनि ऐं जेके जंहिंजे कलबनि में मर्ज़ु आहे यानी जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उहे चवंदा त अलाह ताला जो हिन ॻाल्हि मुंहिंजा कहिड़ो मक़सदु आहे छो अलाह ताला हीअ मिसाल ॾिनो आहे त मिसाल अलाह ताला मच्छर जो वञे थो उन ते बि एतिराज़ु कंदा त मच्छर जो मिसाल छो थो ॾिए कील जो मिसाल नमल जो छा ला थो ॾिए अनकबूत जो मिसाल छा ला थो ॾिए अलाह ताला चए थो त आउं लॼी कोन थो थियां अहिड़ा मिसाल ॾींदे मुंहिंजो हक़ु आहे त आउं मिसाल तव्हां त ठाहियो मच्छर तव्हां त ठाहियो कील तव्हां त ठाहियो मुंहिंजो नहल तव्हां त ठाहियो अनकबूत तव्हां त ठाहियो मख तव्हां त ठाहियो मतिलबु त हीअ सभिनी जो अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे नंढियुनि नंढनि शयुनि जो वॾनि हाथियुनि जो बि ज़िक्र कयो अथसि घोड़नि जो बि ज़िक्र कयो अथसि उठनि गाबनि जो बि ज़िक्र कयो अथसि पर मख जो मच्छर जो ज़िक्र करण थिए अलाह ताला लॼी शर्माए कोन थो लॼी कोन थो थिए लॼ कोन थो करे इन करे वल काफ़िर हीअ वॾी आयत आहे मुंहिंजो जेका एकटीह नंबर आयत आहे अञा हले पई माज़ा अराद अलाह अलाह जो इरादो कहिड़ो आहे हिन मक़सदु छा आहे हुनजो माज़ा अलाह अलाह बिहाज़ा मसला कदा हले की दिलि अलाह में इहे शौ अलाह ताला जंहिंखे चाहे हुनखे अहिड़े नमूने सां गुमराह थो करे यदी मई इहे शौ ऐं जंहिंखे चाहे तंहिंखे हिदायत थो करे हिन साॻी अञा आयत में हले थो वमा अलम जुनूद रबिक इलाही हीअ अलाह ताला जो जुनूद आहे लश्कर आहे जो हिन सॼी दुनिया जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी हुई मुस्लमाननि जी ख़ुशूसनि इराक में सीरिया में यमन में जे हिन पासे हुन पासे जिते जिते जंगियूं कलगियूं आहिनि अफ़गानिस्तान में मथो ख़राबु करे वीहनि सालनि खां हिननि जे हथनि में अची वई हीअ सौ सालनि खां बर्बादु वेठा कनि सॼे इस्लामी ख़िलाफ़त हीअ हू सॼी ॻाल्हियूं थी वञियूं हाणे रब पाक पंहिंजे घर में पंहिंजे लश्कर जेको आहे लाथो आहे इहो कोरोना वायरस 19 जेको आहे असांजो लश्कर आहे अलाह ताला जो जुनूद आहे वमा यलम जुनूद रबिक इलाह हुअ हिते फ़रमाए थो वमा यलम जुनूद रबिक इलाह हुअ केरु नथो ॼाणे त अलाह ताला जा जुनूद कहिड़ा आहिनि हीअ अलाह ताला जो एॾो लश्कर आहे जेको ॾिसण में बि नथो अचे हथ बि नथो अचे कंट्रोल बि नथो अचे ज़ब्त बि नथो करे जेके न को बम हणी थो सघिजे न को बंदूक हणी थी सघिजे जेको विही थो सघिजे छा कजे हाणे वेठा माण्हू सॼो हैरान ई परेशान पंहिंजे घर में वेहो ऐं इहो तव्हांजे लाइ ई आहे सुठो ऐं पाक पाक रहो खाधो पीतो पाक रखो कपिड़ो पाक रखो लिबास पाक रखो इहो सूरत जे शुरूअ में अची हलियो अलाह ताला जी जुनूद आहे जेको अलाह ताला ई छॾियो आहे अलाह ताला जे जुनूद मज़ा अलाह ताला ई तव्हांखे कढी सघे थो तव्हांजे वस जी ॻाल्हि न आहे जेसि ताईं त अलाह ताला ॾांहुं रुजू न कंदो अलाह ताला ॾांहुं न मोटंदो तेसि ताईं हीअ तव्हांजे मुसीबत हथां न वेंदी तव्हांजे हुन मज़ा न वेंदी हाणे केसि ताईं हाणे चवंदा ऐं फलाणो हेतिरो अञा ॿ टे साल लॻंदा जो जहाज़ शुरू थींदा हीअ थींदा हूंदा वरी अलाह केतिरो हिन जो सॼी बिज़नेस फाइनेंस कोलेप्स थी वियो आहे हलियो सॼो सिस्टम निज़ाम जेको आहे हज़ारे लखे करोड़े माण्हू नौकिरियुनि मज़ा निकिरी विया हलिया ऐं बिज़नेसूं सभु बर्बादु थी वेंदियूं हाणे थियनि पियूं ऐं हाणे ॾिसो त आईंदे कहिड़ो त हीअ अलाह ताला जो लश्कर आहे जेको तव्हां ते मुसलत कयो अथसि हिन करे जो तव्हां हीअ सौ सालनि खां वठी ऐं ख़ुशूसि हीअ पुराणा पोयां जेके 20 साल 9/11 खां वठी शुरू जेको कयो अथव किसो हिन में बर्बादी जेका तव्हां कई आहे मुस्लमान मुल्कनि ते ख़ुशूसनि ऐं ज़ईफ़ माण्हुनि ते हिननि ते ऐं हेॾां साउथ अमेरिका ते हुन ते हुन ते जिते जेके बि पहुचे थो तव्हांखे उते तव्हां ॿेड़ी ॿोड़े छॾी आहे मुल्क जी तंहिं करे हाणे अलाह ताला वठ कई आहे तव्हांखे पकड़ियो अथव हाणे ॾियो मुंहुं वमा यलम जुनूद रबिक इलाह वमा इलाह ज़िक्रा लिल बशर हाणे इहो टियों दफ़ो बशर जो लफ़्ज़ु आहे हिते वरी बि माना इंसान जी आहे इहो ज़िक्र नसीहत आहे हुन जे लाइ जेको बशर आहे इंसानु आहे जेको माण्हू न आहे गॾा खां बि ख़राबु आहे जेको कुते खां बि ख़राबु आहे जेको सूअर खां बि ख़राबु आहे उनखे कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदो हीउ क़ुर जेको आहे क़ुर फ़ाइदो उनखे ॾींदो हीअ नसीहत उनखे कंदो जंहिंमें चङाई हुजे जंहिंमें इंसानियत हुजे जेको बशर हुजे कल्ला वल क़बर ख़बरदार ऐं कसम आहे चंड जो वलबर जॾहिं राति थिए थी वञे पुठी रोथी थिए वसु बि असफर ऐं हिकु समय आहे सुबुह जो जॾहिं चिटो थी वञे हलियो, इन हाल इहदल कुबर, बेशक इहा बाहि आहे, हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। इन हाल इहदल कुबर, बेशक इहा बाहि, हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। नाइन कोरोना वायरस जी ॻाल्हि जेका आहे, सकर वारी ॻाल्हि, इहा जेका आहे तिसत अशर वारी ॻाल्हि, सा वॾी ॻाल्हि आहे। नज़ीर लिल बशर, ॾिॼारींदड़ आहे इंसान खे, इहो चोथों दफ़ो बशर जो लफ़्ज़ आयो आहे। लिमन शाह मिन खुम ऐं यत क़दम ओ यत अख़र, जेको घुरे तव्हां मां त अॻिते वधे या पोइ ते, यानी अॻिते चङाई करे या पोइ ते रहे, चङाई मुझु उछाई करे, जेको जंहिंखे वणे सो पाक रहे, जंहिंखे वणे सो वज़ू करे, जंहिंखे वणे सो निमाज़ पढ़े, जंहिंखे वणे सो वज़ू न करे, जंहिंखे वणे सो निमाज़ न पढ़े, जंहिंखे वणे सो सूर खाए, जंहिंखे वणे सो वरी सूर न खाए, जेको वणे सो सिगरेट पीए, जंहिंखे वणे सो फलाणो कमु करे, जेको बुछराई जो कमु हुजे सो वणे सो करे। अलाह ताला खे परवाह न आहे। भई कुल लिमन शाह मिन कुम यत क़दम ओ यत अख़र, जेके पोइ ते रहे, पोइ चङाई में या बुछराई में, जेको अॻिते वधे, जेको वणे सो कमु करे। कुल नफ़्सिन बीमा कसमत रही, हर नफ़्स जेको आहे सो जेको कमु कंदो, चङाई कंदो, सफ़ाई कंदो, नजिस रहंदो, सियाब कफ़ तहर तहारत कंदो, तहारत वारो रहंदो, पाकाई वारो रहंदो, सभु कंहिंजो पंहिंजो नसीबु आहे, पंहिंजी रहीन आहे, उन मज़ मॉर्गेज आहे, उन में रहनि थियल आहे इन सेंस में, सभु कंहिं जेको कमु कंदो सो ॻिची में हिन में ॿधो पियो अथसि निर्घट मंझि, ऐं उहो क़यामत ॾींहुं बि खुलंदो, हिते बि उनजो नतीजो जेको लोड़ींदो, सफ़ाई सुठाई रखंदो, पाकाई रखंदो, पाकीज़गी रखंदो, पंहिंजो आइसोलेशन में रहंदो, पंहिंजो कानून ते हलंदो, सिहत जा खाइण पीअण जा सभई कानून रखंदो, ऐं रिश्वतूं बुछड़ायूं हीअ न कंदो, जेकर कंदो त पोइ हलो सिधो पोइ बुछड़ाई कंदो त पोइ अलाह ताला तव्हांखे भुजंदो, पाण ई कंदो, ॾिसो छा थो करे। कुल नफ़्सिन बि मां कसमत रही न थियुनि इलाह असाबल यमीन, असाबल यमीन जेके आहिनि से हिन खां मुस्तस्ना आहिनि, उन्हनि ते मसल तुंहिंजो असरु न थींदो, जेके सुठा अलाह ताला जे ॻाल्हि ते हलनि था उन्हनि ते हिनजो असरु न थींदो। मा सलक कुम फी सकर, कहिड़ी शइ विधो आहे तव्हांखे हिन दौज़ख जे बाहि में, जंहिंमें सड़ो पिया, कोरोना वायरस में जे मुबतला थिया वेठा आहियो, कहिड़ी विधो कयां तव्हांखे हिन मुसीबत मंझि। कालू लम नको मिनल मुसलीन, चवंदा असां निमाज़ पढ़ण वारा वारनि मथां कोन हुआसीं। पाकिस्तान में घणा था निमाज़ पढ़नि, घणा था चङाई कनि, घणा था ख़ैरात ॾियनि, घणा था ज़कात ॾियनि। लम नक मिनल मुसलीन, पंहिंजे ॿियनि मुल्कनि में जेको आहे सो फलाणा फलाणियूं बुछड़ायूं जेके आहिनि वधंदियूं वञनि। लम नक मिनल मुसलीन, वलम नक नुत इमुल मिसकीन, न को असां ताम ते खारायोसीं मिसकीननि खे। वकुन्ना नखूद मल ख़ाहिदीन, ऐं असां बक बक कंदा हुआसीं, ठठोलियूं कंदा हुआसीं दीन तां, धर्म तां, इंसान त क़ुरान तां, नबी तां, बक बक करण वारनि सां गॾु। नखूद मिनल ख़ाहिदीन, वकुन्ना नखूद मल ख़ाहिदीन, वकुन्ना नोकज़ब बि योमुद्दीन, ऐं योमुद्दीन जेको हिसाब किताब वारो ॾींहुं आहे उनजी असां इनकार कंदा हुआसीं, उनखे कूड़ो कंदा हुआसीं, कूड़ो चवंदा हुआसीं, यानी असीं चवंदा हुआसीं जेको वणे सो खाऊं, जेको वणे सो पियूं, जेको वणे सो बुछड़ायूं कयूं, पर असांजो अकाउंटेबिलिटी आहे कान का, त हाणे उनखे कूड़ो थो कयूं अकाउंटेबिलिटी वारे ॾींहं खे। वकुन्ना नोकज़ब बि योमुद्दीन हता अता अनल यकीन, तेसि ताईं जो अची वियो अथनि हाणे यकीन, अखियुनि जे अॻियां मदद जॾहिं मरंदा अचनि जहनम जो उहो थींदो, उहो हिसाब किताब थींदो, हुते पहुचंदो, पर हिते बि जेको आहे अखियुनि सां हिन कोरोना वायरस जे रेफरेंस सां जेकॾहिं ॻाल्हि रुगो कबी वञिबे त हाणे हिते अखियुनि सां ॾिसंदा नतीजो त हेतिरा लखे माण्हू पिया मरनि पंहिंजे अमेरिका मंझि, हेतिरा लखे हिंदुस्तान टे नंबर ते पहुची वियो हलियो कोरोना वायरस जे हुन नंबर सां, ऐं ॿिया मुल्क यूरोप जा जेके आहिनि से वॾा वॾा मुबतला आहिनि, उनमें मुस्लमान मुल्क बि जेके आहिनि से मुछला असांजा लछणा आहिनि, इन करे पोइ उते बि जेको आधार आहे, पर उते मौत घटि आहिनि। पोइ मां तन फ़ाउम शफ़ात शाफ़ियाइन, पोइ हिननि खे नफ़ो नथो पहुचाए को शफ़ात करण वारे जी ॻाल्हि। फ़माल अनी तज़किरत मोहरदीन, पोइ छा थियो अथनि जो नसीहत खां मोथा मोड़ीन, कअनहुम होमरुन मुस्तनफिरातुन, इहे ईअं आहे जहिड़ो को गॾु टहंदो हुजे, भॼंदो हुजे, फरत मिन कसरत, जेको भॼंदो हुजे शींहं खां, शींहं खां भॼे तीअं ई इस्लाम खां, दीन खां, नबी खां, सलात खां, पाकाई खां, वज़ू खां, तहारत खां भॼनि था, फरत मिन कसरतिन बल युरीद कुल अमरम मिनहुम ऐं यूता सुहफ़न मुनशरतिन, ऐं घुरे थो इहो माण्हू जेको पंहिंजो आहे जेको बुछराई जो लीडर आहे, इमाम इमाम आहे जेको बुछरनि जो कुफर जो, पंहिंजो वलीद बिन मुग़ैरा, अबू जहल की अबू लहब की पंहिंजो कारून की फलाण फिरौन, जेको हिन ज़माने जो सो जेको जेको बि जेके बि आहिनि इहे वॾा माण्हू, हुनजो फरत मिन कसरत बल युरीद कुल में मिनहुम ऐं यूता सुहफ़न मुनशरतुनि, हर शख़्स हुन मां त खेसि ॾिठो वञे, ॾिनो वञे किताबु खुलियल, बल युरीद कुल मिनहुम ऐं घुरे थो हर शख़्स हुननि मां त खेसि ॾिनो वञे किताबु खुलियल, कोरोना वायरस जो मुनशरतुनि खुलियल कल्ला, ईअं हरगिज़ न आहे जीअं ही सम्झनि था, बल्ला ख़ौफ़ून अलाखर, त हीअ अलाह ताला जी आफ़रत जो ख़ौफ़ कोन थी कयूं, पुॼाणी छा थींदी, बुछराइन करण वञा छा थींदो, बुछड़ियूं शयूं खाइण मां छा थींदो, नुक़सानु कहिड़ो थींदो, इहो हुन सोचियो कोन हो, पाक शयूं पाकाई पाकीज़गी रखण मां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो, इहो कोन सोचियो हुउमि, कल्ला बल्ला ख़ौफ़ून अलाखर कल्ला इन हू तज़किरतुनि, बेशक ही क़ुर जेको आहे सो नसीहत आहे, ही इन हू तज़किरतुनि, फमन शाह ज़कर, पोइ जेको घुरे सो भले यादि रखे हिन ॻाल्हि खे, वाहून इलाह ऐं यशाह ताईं यादि न कंदा जेसि ताईं हिन ॻाल्हि खे अलाह ताला हुन न चाहींदो, यानी हुनजो चाहण जेको आहे सो अलाह ताला जी चाहत ते आहे, जॾहिं चाहींदा तॾहिं, जॾहिं अलाह ताला चाहींदो त इहे चाहींद तॾहिं चाहींदा, हू अहल तकवा व अहल मग़फ़िर, इहे उहे माण्हू हूंदा जेके अहल तकवा वारा, तक परहेज़गारी वारा हूंदा, जेके परे रहंदा बुछराइनि खां, जेके परे रहंदा नापाकाई खां, पलीताई खां, रिश्वत खां, बुछराई खां, ज़ुल्म खां, दफ़ेर खां परे रहंदा, अहल तकवा व अहल मग़फ़िरत, ऐं अलाह ताला उही आहे जंहिंखां भउ कजे, अलाह ताला उही आहे जंहिंखां मग़फ़िरत घुरिजे, ऐं पंहिंजो अहल तकवा व अहल मग़फ़िरत, हूअ माना अलाह उहो आहे जेको अहल तकवा, तकवा यानी परहेज़गारनि खे पसंदि करण वारो आहे, पंहिंजो उन खां भउ कजे हल, यानी उन उनजो हक़ु आहे जो उन खां डिॼजे, यानी तकवा कजे, ऐं अहल मग़फ़िरत अलाह ताला उहो आहे जेको बख़्शींदो, हिन करे मग़फ़िरत उन खां घुरिजे, इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि हिन में, हाणे असां ॾिठोसीं सॼी सूरत पढ़ी वियासीं, ॿाएतालीह मिंट थी विया हिन जा, 43 थी वेंदा हलिया, त हाणे हिन वटि हासिलु मक़सदु इहो त हीअ जेके बीमारियूं वग़ैरह थियनि थियूं, अलाह ताला हिन ॾांहुं ॼण इशारो हिकिड़ो, हीअ ज़रूरु न आहे त असांजी सूरत जेका इन कोरोना जे मामले में कोन लथी आहे, पर ख़ासि सिचुएशन पर छो जो लागू थिए थी सॼी क़यामत ताईं, इन जो मतिलबु माना ज़रूरु कनि पंहिंजे ज़माने जे लिहाज़ खां इंटरप्रेट करे सघिबी, इन करे जेके आलम ऐं जेके माण्हू आहिनि हिन मोकिलियो आहे फारसी मंझि, ऐं इहो आऊं वरी पढ़ंदुसि, वरी तव्हांखे मोकिलियुसि खणी, ऐं तव्हांखे मोकिलियो अथमि हूअं, त पंहिंजो इन मंझि जो मतिलबु इहो आहे त इंटरप्रिटेशन ते लाइ क़ुर शरीफ़ हर वक़्तु जेको आहे सो खुलियल आहे, ऐं हिन में मिसाल जेके आहिनि से पंहिंजे वक़्त जे लिहाज़ खां हुनजी माना कढी सघिबी, या मतिलबु तावील हिन ज़माने जे लिहाज़ खां, त इहो कोन त माना इहा आहे जेका असां चऊं था, ईअं माना इहा न आहे, या रसूल पाक सासम जे ज़माने में सूरत लथी आहे, ऐं उन वक़्त जे माण्हुनि सां वास्तो आहे उनजो, ऐं उन ज़माने जी सिचुएशन सां, ऐं क़यामत सां, ऐं आख़िर सां, दौज़ख जी ॻाल्हि सां, पर हिन जी माना जेका आहे सा ई कढी सघिबी, इहा ॻाल्हि जेको आहे असीं करणु चाहियूं था, हिन में जेको मतिलबु त इहो कोन त असीं क़ुर जी माना सॼी बदिलायूं था वग़ैरह, اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافتنا وهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم